کوئی بات آپ لوگ یاد دلاتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں، آپ لوگ کو یاد دلائیں نہ تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، ہماری عمر میں کمپیوٹر فیل ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے بہت سے رشتے دار ہیں، ہمارے رشتے کے لوگ اس ساتھ کیا کام کرتے ہیں یا ان لوگوں کا سپلائی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، رشتہ رکھنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سن لیا آپ کی بات کو، سن لیا کہتے ایسا نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد ایسا دور آ جائے گا، اسلام کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ اس کے نقوش جیسے کہ کپڑے کے پرانے ہو جاتے ہیں، پھر پہچانے نہیں جاتے کہ کیا نقشہ تھا کیا نہیں تھا اس پر، تو ایسے حال آ جائے گا اتنے موٹے موٹے مسائل کو بھی پھر لوگ پوچھیں گے. ہاں جی، کتنے اتنے موٹے مسائل کو بھی پوچھیں گے کہ ایک مسلمان کے یا ایک آدمی کے قتل نہ حق میں اگر ساری دنیا کی 6 ارب آبادی شامل ہوئی ہو تو ساری کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے کیونکہ نسا لیا ہے اس کو. جو لوگ ان کاموں کو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملنا، سلام کرنا، رشتہ دینا، رشتہ لینا، ان کے گھر کھانا کھانا، ان کی شادی میں جانا، ان کو اپنے گھر پر بلانا، اپنی شادی میں بلانا، یہ سارا جو کر رہا ہے وہ دلہ ہے، وہ دلہ اور دیوس ہے، عدلت ہے، وہ بغیرت ہے، اس کو ایشو خبر آؤ اسلام کی ملاوی کی کورتزی راضی رشتہ اور کئی یخلی داغا دلد ہے شدید سلام سلام نے کو ایسے حالات آ جائے کہ ان مسئلوں کو بھی لوگ پوچھا کریں گے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت، 5 امریکی بحری بیڑوں کو یہ 8 گھنٹے میں ڈبو سکتے ہیں اگر غیرت ایمانی ہو. ان وہ بیچاروں سے اہل حکومت سے آپ کیا گلا کریں گے اور فوجیوں سے کیا گلا کریں گے، میں آپ کو آپ کے مولویوں کا بتاؤں. ہمارے مولوی بدلہ صاحب ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پیپسی نہیں چھوڑتا ہے، تو ان کا محترم صاحب کہتا ہے کہ فتوی میں تو جائز ہے، بس ذرا غیرت ایمانی کے خلاف ہے. یہ مدرسے کا محترم جو علماء کو پڑھا کر تیار کر رہا ہے، تو کہتے فتوی میں جائز ہے، غیرت ایمانی کے ذرا خلاف. تو میں نے کہا تیرے محترم کے نزدیک غیرت ایمانی کوئی چیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں نئی چیزیں تھیں، ہوتے یہ کرتب وغیرہ ہوتے تھے، مختلف قسم کے کرتب لوگ دکھاتے تھے، تو ہمارے گاؤں میں کرتب والے آ گئے، وہ چھلانگ ایسے لگا کر ایسے اٹھ کرتے تھے، پھر 12 فٹ ایک آدمی سر پر بانس کھڑا کرتا تھا، اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا آدمی اس کے سر پر، اتنا توازن اس نے سیکھا ہوتا تھا. ہم مدرسے دینی مدرسے پڑھتے تھے، سارے طلباء جو ہیں وہ اب ان کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ یہ تماشے کے لیے جائیں، لیکن قاری صاحب ہماری پٹائی کریں گے، سارے بیدنی کے کاموں پر نہیں چھوڑتے، ہم کیا کریں گے. میرے سارے بڑے بہتاب ہیں شاہ کی نواز میں، اب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی راستہ نکالے گا قاری صاحب سے اجازت کا. میں مسئلے مسائل پوچھنے کے پیچھے لگا ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اگر کوئی فوش باتیں نہ ہوں اور کوئی پہلوانی کے کرتب ہوں تو یہ مسجد نبی میں حضور نے کروائے ہیں اور یہ جائز ہے. تو میں نے راستہ نے کہا، بڑے خوش ہوئے سارے طرف ہاتھ لگائی چھلانگیں اور شاہ کے بعد گئے جی. تو واقعی ایک آدمی پانی کا گھڑا الٹا سر پر کرتا تھا، دوسرا آدمی اس پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر یہ نیچے چلتا تھا اور گھڑا بھی ٹھیک اور آدمی بھی کھڑا، پھر 12 فٹ بانس اس کے سر پر رکھتا تھا، اتنا نیچے اس کا ہوتا تھا پیندا اس کا، تو پیچھے سے ہاتھ کرتا تھا اس میں آدھی پیر رکھتا تھا، پھر کندھے پر رکھ کر بانس پر چڑھ کر اوپر جا کر اس پر بیٹھ جاتا تھا، پنجابی سے اپنی لنگ اس پر اٹکا کر بیٹھ جاتا تھا. ایسے کرتب کرتے تھے. خیر وہ ایسے کرتب کے جواز کا فتویٰ تو میں نے کر دیا, سارے مدرسے والوں کو تماشے دکھا کر لے آیا. دوسرا کرتب تھا تو اس میں یہ ناچ گانے ہو رہے تھے, تو اس میں ایک آدمی دو اپنی بیٹیوں کو بلایا تھا ناچ گانے کرانے کے لیے. تو اس کی روداد کسی نے سنائی کہ جب بہت پیسے رات کو کمائے اس نے, تو اس کا ایک کارندہ کہہ رہا ہے کہ دو بیٹیاں آپ کی ناچ رہی ہیں اتنی آمدنی ہوتی ہے, اگر چار ہوتی تو پھر کتنے مزے ہوتے. تو اس نے کہا ہاں ہاں ہاں, تو بغیرتی اس حد تک بڑھ جائے گی. آج میں کالج سے نکلا تو کبیر صاحب مجھے لا رہا تھا, باہر نکلا تو ایک سزوکی گاڑی میں میڈیکل کالج کی لڑکی وہ جیسے حال میں پھرتی ہیں, اور تقریباً 18-19 سال کا ڈرائیور سزوکی پک اپ کرائے کے لیے ہوئی. تو اس میں آ گیا ڈرائیور, آ گیا وہ بیٹھی ہوئی دونوں تنہا, انہوں نے گھر کا سفر کرنا تھا. کس طرح کا سفر, اگر گاڑی چلانے والا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو اور ساتھ بیٹھنے والی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, تیرے کے لیے بھی جائز نہیں. کیونکہ ظاہر شریعت کے احکامات جو ہیں وہ معرفت سب چیزوں سے بڑھ کر ہیں. ظاہر شریعت جو ہے نا, یہ معرفت کے بڑے بڑے درباروں سے آگے بڑی ہوئی چیز ہے, اس کی پابندی کرنی اتنی ضروری ہے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ ظاہر شریعت بغیر باطن کے مقبول ہے, اور باطن شریعت بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے. سنا ہے عبد المتین صاحب؟ ہاں جی, ظاہر بغیر باطن کے مقبول ہے اور باطن بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے. ہاں یہ ضروری بات ہے کہ باطن ہونا چاہیے, ظاہر شریعت کی پابندی اتنی زیادہ ضروری ہے. تو اس وقت تو شریعت کا بہت آسان حکم ہوتا ہے, اس کو جب خراب کر لیتے ہیں, وائلیٹ کر لیتے ہیں, پھر اتنے مشکلات آتی ہیں کہ اس کو جھیلنا پھر جھیل نہیں سکتا آدمی. خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں. دیکھو چھوٹی سی مثال جو آپ بیتی خود جو دیکھے ہوئے حالات اس میں سے آپ کو بتاؤں. ایک آدمی مجھ سے بیعت ہوا, ذکر اذکار مجاہدات ان سے ترقی کی, تو مجھے خیال ہوا کہ اس کو بیعت کی اجازت دینی چاہیے. تو اس کو میرا غور و فکر ہوا تو یہ بات آئی دل میں کہ ذرا توقف کرو اس کو اجازت میں. اس کے گھر والی نے آ کر بڑی شکایتیں کی, مشکلات بیان کی. میں نے کہا دیکھیں آپ مالدار لوگ ہیں, اپنے مکان کے علاوہ آپ لوگوں نے کرائے پر مکان دیے ہوئے اپنے, تو اپنی گھر والی کو علیحدہ کر لو. اور کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آدمی آسودہ ہو, اس کے حالات ہوں, تو علیحدہ کر دینا چاہیے. پردے کے احکامات کی پابندی ہے اور کئی باتیں ہیں, اور نان نفقے میں کھانا پینا کپڑا اور ایک کمرہ اتنا کہ جس کو دروازہ بند کر کے اس کی اپنی ملکیت اپنا اس کا اختیار اس میں, یہ واجب ہے, یہ واجب نان نفقہ ہے. بس وہ ہمارے مرید صاحب اس بات کو نہیں مان سکے. جب نہیں مان سکے, گھر میں ایسے ہنگامے ہوئے کہ ایک بہن سائیکیٹرک مریض, دوسری بہن سائیکیٹرک مریض, بھائی سائیکیٹرک مریض, ایک بھائی سائیکیٹرک مریض سے بچ گیا, اور آخر میں گھر والی سائیکیٹرک مریضہ, اور 6 بچوں کے بعد طلاق. اور خلافت رہی اپنی جگہ پر, اور دنیا جو ہے اس کا بھی آخرت کا خراب ہونا تو اللہ اس کو چھوڑیں, دنیا کا ہی حال ہوگی. شریعت کا ایک حکم, ظاہر شریعت کا ایک حکم, اس کی پابندی. وہ توقف کا جو دل میں بات وارد ہوئی, وہ بات بھی یہ تھی کہ اب ذکر اذکار تو اس نے کر لیے, اب معاشرت کا حکم جو آپ کر رہے ہیں اس کو مان سکتا ہے کہ نہیں مان سکتا ہے؟ تو جو آدمی معاشرت کو نہیں مان سکتا ہے, ایک تو برخوردار پہلی دفعہ آئے ہوئے ایک بیٹھتے ایسی جگہ پر, اور نہ آپ میری بات سمجھ سکیں گے نہ سن سکیں گے. پہلی دفعہ جو لوگ آتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں دور دراز, ان کو بیٹھنا چاہیے سب سے آگے, تو آپ گانے کا وقت لگ جاتا ہے, سواب تو آپ کا بھی ہو جاتا ہے, ہمارا کمیشن تو کھرا ہے, مناسبت بھی نہیں ہوتی کہ ہم جس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں وہ ذرا جدا ہوتی ہے, مناسبت بھی نہیں ہوتی. آپ کو طارق صاحب آواز آ رہی ہے, ماشاء اللہ, کریم صاحب آپ کو آ رہی ہے, اس کو مناسبت کہتے ہیں. چند بار آپ آئے جائیں گے اس سے مناسبت بنے گی, پھر ہماری بات کو سمجھ سکیں گے, فوری آتے وقت نہیں سمجھیں گے. کیونکہ میں اس تصور کو نہیں چلا رہا ہوں کہ کوئی تھوڑی نعت خوانی کر کے ذکر اذکار کر کے رلا دلا دی آدمی کو, اٹھ کر تسلی پا کر چلے گئے, بس اتنی بات تصور نہیں ہے. وہ زندگی کے ہر شعبے کے ہر پہلو کو بال کی کھال نکال کر درست کرتا ہے اور آدمی کو جگہ پر لاتا ہے. اب اس رمضان میں ایک ساتھی کو بیعت کی اجازت دی نا ڈاکٹر فہیم صاحب کے, دوسرے ساتھی کا مشورے میں باقی خلفاء کے ساتھ مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ قطعاً ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ آپ اس کو اجازت دیں گے, کیوں؟ اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے اور آسودہ آدمی ہے, قرضہ واپس نہیں کرنا, اس کی تو معاشرہ ٹھیک نہیں, تو اس کو رونے دھونے اور ذکر اذکار پر تو اس کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو رونا دھونا اس کو آ گیا ہے, وہ بیان تقریر کر سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, تقریر تو پروفیسر نکلسن, ہاں جی, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے برابر تقریر کرتا تھا, ہاں جی, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ پروفیسر نکلسن از اتھارٹی آن میسٹیسزم, کہ پروفیسر نکلسن جو ہے وہ تصوف پر حجت ہے, اتنا ماہر ہے. تو انہوں نے کہا اس کا تصوف کفر تک پہنچا ہوا ہے, سب سمجھنے کے باوجود ایمان کی توفیق نہیں ہوئی تو کیا ہوا, توفیق عمل نہ ہوئی اللہ کی رضا کی توفیق نہیں تو کچھ بھی نہ ہوا. تو یہ تو میرے بھائی ساری زندگی کو درست کرنا ہے, رگڑا رگڑی ہے اس میں, اس لیے آپ کے سامنے کہ کتنے قوانین کی کتنے پروفیسروں کی پٹائی میں نے کی ہے تھپڑوں لاتوں سے, ہیں جی, ایک آدمی کو وہ بڑا الطاف صاحب نے کہا ایک خاص آدمیوں کا بڑا, اس نے میرے آگے اس کو بٹھایا, اس کا تھپڑ پر نمبر نہیں آیا, کہا یہ کیا بات ہے, میں نے کہا انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا ہے, اس پر سے اثرات زائل نہیں ہوئے, جب اس کے اثرات زائل ہوں گے تو پھر ہماری بات کو سمجھے گا, پھر تھپڑ کا نمبر اس کا آئے گا, ایسے آسانی سے تو ہر کسی کو تو نہیں آتا. آپ کے ملک میں اہل حکومت تجیسن کالج کے ہوتے ہیں جو لاہور کا عیسائیوں کا کالج ہے, اور بیوروکریٹ ایف سی کالج لاہور کے اور ایڈورٹ کالج لاہور کے ہوتے ہیں جو کہ یہ دو کالج تھے, اور مشہور عالمی انعام یافتہ ایک وہ گزری ہے, نن گزری ہے دوسرے ملکوں میں جس نے بچوں کو پالا ہے, تربیت اس کی ہے, اس کا کیا نام تھا جی, یہ مدر ٹریسا, جس کو ملا ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, او بی ای آرڈر آف دی برٹش امپائر, اتنا بڑا اعزاز کو ملا ہوا ہے, اس سے اوپر صرف ایک اعزاز ہوتا ہے وکٹوریا کراس ہوتا ہے اس کے اوپر, اس کے بعد وہ او بی ای ہے آرڈر آف دی برٹش امپائر, کیونکہ اس نے بہت اسلامی ممالک میں بہت زبردست طبیعت کارنامے انجام دیے مسلمان بچوں پر, اور نواز شریف کی پرورش اس نے کی, نواز شریف کی پرورش اس نے کی, علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال, جس نے جاوید اقبال جو اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے, یہ 11 سال کی عمر میں والد صاحب کس کی وفات ہو گئی, اور اس کو ایک جرمن نرس نے پالا ہے, پھر پالنے کے بعد اس نے اپنے کام کا بنا کر اس کو چھوڑ کر گئی ہے. سلیمان اعظم یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ نامور بادشاہ گزرا ہے، ابھی بھی اس کی مسجد سلیمانی ایک ہے، اور اس کو ہسٹری میں لکھا جائے سلیمان دی میگنیفیسنٹ، اسلامی تاریخوں میں سلیمان اعظم لکھتے ہیں اور انگریزی تاریخ میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ میگنیفیسنٹ کا کیا معنی بنا جی؟ ہاں شاندار، چمکتا ہوا۔ اس نے ہنگری کو جب فتح کیا نا، یہ آسٹریا کے دروازے تک گیا ہے، یہ آدھا یورپ ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تو اسپین سے آ کر فرانس تک آیا ہے، اور یہ آسٹریا تک گیا، بس آسٹریا کے آگے پھر جرمنی اور فرانس ہے، اتنا آگے بڑھا ہے یہ۔ ہنگری کو جب اس نے فتح کیا ہے تو ہنگری کی پادری کی لڑکی سے اس کا شادی کی ہے، اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی تو میرے دل میں ایسی یاد ہے کہ میں اس کا نام بھی سلمان رکھتی ہوں، تاکہ آپ مگر نہ ہوں تو تب بھی آپ کا نام میرے سامنے رہے، کتنی مجھے محبت ہے آپ سے۔ اس کا ایک بڑا لڑکا تھا، دو اس کے لڑکے تھے۔ بڑا لڑکا زبردست جرنیل، زبردست جنگجو، کئی مار کے اس نے فتح کیے۔ تو اس عورت نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس بیٹے کے خلاف اس بادشاہ کا ذہن بنایا، اور ایک دفعہ اس نے ایک جنگ فتح کی تو اس کی ساری فوج والوں نے نعرے لگائے اور اچھل کود کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا خلیفہ اس لڑکے کا نام لے کر نعرے لگائے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بر وقت سوچ لو، میں تمہیں کہہ دوں کہ تمہاری زندگی میں تجھ سے لے لے گا سب کچھ۔ تو بادشاہ پر اس کو ایسا اثر کیا ہوا تھا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس بیٹے کو قتل کیا، اپنے ہاتھ سے اس کو مارا ہے سلیمان اعظم نے۔ پھر جب وہ ایک ہی بیٹا دوسرا رہ گیا، پھر اس عورت نے اس کے ساتھ محنت کی ہے اور اس کو شراب کا عادی بنایا ہے۔ پھر اتنا جس وقت وہ سلیمان اعظم کی موت ہوئی ہے، جس وقت وہ تخت پر آیا ہے، تو وہ اتنا زیادہ شراب پینے والا تھا کہ یہ تاریخ میں اس کو نام دیا گیا ہے سلیمان دی ساٹھ، SAUGHT ساٹھ، نشے میں دھت سلیمان۔ اور جس وقت یہ عورت مر رہی تھی تو اس نے کہا ہے کہ وہ کارنامہ جو دنیا عیسائیت کی فوجیں سر انجام نہ دے سکیں، اس کو ایک عیسائی دختر عیسائیت نے اس کارنامے کو سر انجام دے دی۔ اور یہاں سے سلطنت عثمانیہ کے پھر زوال شروع ہوا۔ اتنے منصوبے میرے بھائی ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے تو اتقوا من فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ وینتقوا بتوفیق اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے بول رہا ہے۔ نور ایمانی والا آدمی ہی اس سے بچ سکتا ہے۔ فراست ایمانی والا، نور ایمانی والا، اور فراست ایمانی اور نور ایمانی دل کا ایک نور ہے جو تب دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک زہد کہ دنیا کی قدر و قیمت اس کے دل سے مٹتی ہے، جب دنیا اور دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، نہیں رہتی ہے، ایک بات، اور جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے دوسری بات۔ تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور ایمانی نصیب فرماتا ہے، اور نور ایمانی، فراست مومن، شرح صدر، یہ اللہ کے باطنی انعامات ہیں۔ ہاں جی، باطنی انعامات میں شرح صدر کہ آدمی کے دل پر کھل جاتی ہے، بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، کس میں حفاظت ہے کس میں خطرات ہے، یہ شرح صدر ہے۔ نور ایمانی، ہاں جی، کہ باطن روشن ہوتا ہے آدمی کو، اور حق نہ حق میں تمیز ہو جاتی ہے۔ صفت فرقانی، نور ایمانی، صفت فرقانی، اور حلاوت ایمانی اور حلاوت مناجات، کہ آدمی کا ایمان کا مزہ لطف آ رہا ہوتا ہے, اللہ کے حضور عبادت میں کھڑا ہوتا ہے, دعا میں کھڑا ہوتا ہے, تو ایسا دل لگتا ہے کیا پوچھیے. یہ باطنی انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ زہد و تقویٰ کے نتیجے میں نصیب فرماتا ہے. حاصل کر کے تو کوئی دیکھے, ہم کوشش نہ کریں تو کیا ہو جائیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.